I Kuba Borysiak. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 maja, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Więcej pieniędzy na zdrowie, niższe podatki, dopłatę do mieszkań. To wszystko gwarantuje Polski Ład, najnowszy program rządu. Od dziś można pobrać formularz na szczepienia dla nastolatków. Od jutra ruszają zapisy. Wielbiciele jednośladów inaugurują sezon motocyklowy. By Polakom żyło się lepiej, liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali społeczno-gospodarczy program Polski Ład. Podkreślali, że to z jednej strony kontynuacja wielkich programów społecznych rządu, z drugiej szereg nowych propozycji, które mają ułatwić życie. Będzie więcej pieniędzy na zdrowie, infrastrukturę i szkoły. Zmieni się system podatkowy. Więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach emerytów. O szczegółach Sylwia Białek. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił o zwiększonych wydatkach na zdrowie. Chcemy już w 2023 roku osiągnąć 6% PKB. To będzie na pewno przeszło 150, a może nawet przeszło 160 miliardów złotych. Chcemy w 2027 roku osiągnąć 7%. To już będzie pewnie około 200 miliardów. Duże zmiany, jeśli chodzi o podatki. Drugi próg podatkowy zostanie podniesiony z 85 do 120 tysięcy złotych rocznie. Jarosław Kaczyński zapowiedział podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz utworzenie 500 tysięcy nowych miejsc pracy. Premier Mateusz Morawiecki mówił o konieczności szybkiego powrotu do normalności po pandemii. Powrót do świata normalności nie odbędzie się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Do tego powrotu potrzebny jest plan. Premier zapowiedział emerytury bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. W przyszłym tygodniu do Polski dotrze 1 700 000 szczepionek przeciw COVID-19. Od dziś nastolatkowie w wieku 16 i 17 lat mogą ze strony rządowej pobrać specjalny formularz do rejestracji. Tam znajdzie się rubryka na wyrażenie zgody przez rodzica na szczepienie dziecka, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Wszystkim zainteresowanym polecam w niedzielę wejście na stronę Ministerstwa Zdrowia i pobranie tego formularza po to, żeby się przygotować już po prostu do szczepienia. Od poniedziałku ruszają szczepienia w zakładach pracy. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 15 milionów szczepień. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, odnosząc się do obecnego napięcia na Bliskim Wschodzie, powiedział, że Izrael ma prawo do obrony i potępił w rozmowie z premierem Benjaminem Netanyahu ataki rakietowe Hamasu. Biały Dom zamierza wysłać swojego przedstawiciela w tamten region celem deeskalacji konfliktu. Ostatnie wydarzenia, do jakich doszło w Jerozolimie, są największymi rozruchami w regionie od lat. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Według komunikatu Białego Domu prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził zdecydowane poparcie dla prawa Izraela do obrony przed ostrzałem rakietowym ze strony Hamasu i innych grup terrorystycznych ze strefy Gazy. Biden odnotował, że w obecnym konflikcie giną zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy, w tym dzieci. Wyraził także troskę o bezpieczeństwo dziennikarzy i podkreślił konieczność ich ochrony. Według komunikatu Joe Biden wyraził poważne zaniepokojenie przemocą pomiędzy społecznościami wewnątrz Izraela i zaapelował o ukaranie ekstremistów i uspokojenie sytuacji. W komunikacie po rozmowie prezydenta USA z przywódcą autonomii palestyńskiej Biały Dom podkreślił, że obaj wyrazili pragnienie, by Jerozolima i Zachodni Brzeg były miejscami pokojowego współistnienia ludzi różnych wyznań i pochodzenia. Joe Biden powiedział Mahmudowi Abbasowi, że opowiada się za tym, by Palestyńczycy mogli cieszyć się godnym życiem, bezpieczeństwem, wolnością i szansami ekonomicznymi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 75 milionów dolarów przyznał sąd w Karolinie Północnej dwóm czarnoskórym niepełnosprawnym braciom, którzy spędzili dekady w celach śmierci, niesłusznie skazani za gwałt i morderstwo 11-latki. Obaj mężczyźni dostaną po $1 000 000 za każdy rok spędzony w więzieniu, czekając na wykonanie wyroku. Odzyskali wolność 7 lat temu, po tym, gdy dowody DNA wskazały na faktycznego mordercę. Adwokaci braci mówili przed sądem, że 34 lata temu nastolatków wystraszono i zmuszono do przyznania się do winy. Mieli wtedy 15 i 19 lat. Motocykliści zjeżdżają do Koszalina, by oficjalnie otworzyć sezon motocyklowy. A żeby opatrzność czuwała podczas każdej podróży, to jak mówi współorganizator wydarzenia Emil Brożek, nowy sezon rozpoczną mszą świętą przed Domem Miłosierdzia. Żeby motocykliści czuli się bezpiecznie na drodze. Mamy zaprzyjaźnionego księdza, który jeździ na motocyklu, więc wie, na czym jazda tak zwanej dżungli miejskiej polega, więc zawsze ma przekaz taki dobry dla kierowców, żeby uważali, żeby było spokojnie. Uważajmy na drodze, jeden na drugiego i wtedy będziemy mieli mniej tych wszystkich zdarzeń na drodze. A w samo południe ulicami Koszalina przejedzie motocyklowa parada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś w całym kraju czeka nas spore zachmurzenie. Najwięcej chwilowych, niestety tylko rozpogodzeń, będzie na wschodzie kraju. Wszędzie może przelotnie popadać. Na osłodę dość przyjemne temperatury. Przeważnie od 16 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bed and breakfast. Znalazła się Skuba. Dzień dobry. I'm here. I'm back again and we have coffee and this is bed and breakfast. I'm thrilled, I have to say. The kiss of Venus has got me on the go. She scored a bullseye in the early morning glow. Then I asked her, have you read the paper? Okay, people talking about which side they're taking. And if you know the baby, what's your take on it? Does it make you wanna leave? 'Cause I could look the other way for you. The kiss of Venus has got me all. Talking inside no education, yeah. Now go to college, go find your major. Realize you're minor in the scheme of everything. The kiss of Venus has got me all. Oh, we're talking about the fact that this is a new song, The Kiss of Venus by Dominic Fike, but it's actually written by Paul McCartney. Have you ever been kissed by Venus? Maybe your wife is a Venus. I thought you said something else, sorry. I didn't hear Venus. Who is a Venus? Tell us. Every beautiful woman is okay. A Venus. That's very diplomatic. I have answer. To be diplomatic, it's my job. Mm. It's good to be back in Warsaw, Piotr. Are you happy? Is that a general question about my state? No, about now. About what? About now. About your state of mind right now. Am I happy? Yeah. I'm pretty happy. I've got We're you. On the radio, we have show, we have each other. I've got a coffee. Yes, coffee on the second place. And you? Very, very much. Wytłumacz. Tak, jestem zadowolony i szczęśliwy. Dawno cię nie widziałem. O. Chociaż nasza audycja sprzed tygodnia przez telefon była dosyć interesująca. Yes, w tych kopalniach. A nie masz żadnych śladów, jeśli chodzi o wydobycie węgla. Chciałem, jakąś skałę mi jedną przywieziesz. Come on. Węgiel podobno jest tak, wiesz, zdrowy. Dobrą wydziela aurę. I know a person, right? A jeweler. Mm-hmm. Jubileu? Tak, jubiler. And she makes jewels out of coal. No właśnie. It's beautiful. Cool. Yeah, cool coal. Cool coal. Very, very nice. Necklaces? Everything. A zostają marks? No, not at all. It's been specially treated. Mm-hmm. We have this like plasticky stuff around it. It's absolutely beautiful. Nosiłbyś taką bransoletę? Pasowałaby do ciebie. It's a good question, Piotr. I do not wear jewelry. As you can see, my wrists are free. You neither. I do not wear any jewelry at all. Never have. Ja jestem leworęczny. I wiesz, co się wydarzyło? Kiedy dostałem zegarek na komunię i zacząłem pisać w szkole, to bardzo mi przeszkadzało, bo powinienem nosić na lewej ręce. Yeah. Potem przełożyłem sobie na prawą, to wszyscy się pytali, dlaczego nosisz na prawej, skoro powinno się nosić na lewej. I jako, wydaje się, ośmiolatek, nie byłem w stanie tego wszystkiego zrozumieć i stwierdziłem, że wygodnie będzie w ogóle nie nosić. I tak jest do dzisiaj. Tradition. Nina Simone. Piotr, I read a really, really interesting article yesterday, I think, about football. Oh, really? I know you don't like football. I do like football. Well, you're not a crazy fan like me. I'm not, yeah. Manchester City. I'm a crazy fan, yes. It's a obviously, yes, match. I was involved in a riot a few years ago. Naprawdę? Yeah, many in the bad old days. Tutaj czy w UK? No, in English football. It was really, really scary. It was very scary. But I mean, I wasn't doing it, but I was running away from the police, which was quite scary. Kiedyś, nie wiem, czy chyba już opowiadałem, jechałem na stadion, to było w Szkocji, w Glasgow, na mecz, double-deckerem. Byli w nim sami mężczyźni w tym autobusie i to byli kibice szkoccy. Oh, the best. I tak udało im się rozbujać ten autobus. Trochę się bałem na zakrętach, bo pierwszy raz w takiej sytuacji brałem udział. Wiesz, jakie są też opinie o kibicach, ale są na szczęście kibice z prawdziwego zdarzenia, no i jeszcze ta they're inna good, kategoria. They're good fans. Przemili fans. Ludzie, naprawdę, przemili. I love Scots people. Well, the news was that Manchester City footballer Aymeric Laporta has changed his nationality, right? He used to play for France. He's now going to play for Spain. Now, to nieduża zmiana. This is crazy though, but you know, he's 26. He's been given Spanish citizenship. He played like 3 matches. Under 21 matches for France, but now he's decided to change it. And then he thought, there's been lots of examples. There's been Miroslav Klose, Łukasz Podolski, who played for Germany, but they're Polish. And then you've got Dariusz Wosz. He's the same, born in Piekary Śląskie. I like football. Łukasz Sienkiewicz. Jakiś to, na przykład tatuaż związany z piłką? No, I don't have any tattoos. But my question was, Piotr, do you think it's a good thing that you can change nationalities? And it's a question to our listeners, bb@polskieradio.pl. Do you think you should be able to change your nationality and play for a different team? Where's loyalty? No, jest lojalność z jednej strony, przynależność narodowa, a z drugiej strony jest biznes i są pieniądze. Oh, it's sad. No, tak niektórzy ludzie postępują, ale ja tego nie potępiam w żaden sposób. Okay, if you were really... Co gdybyś zrobił, gdybyś miał taki wybór, no to miałbyś szansę na duży kontrakt piłkarski. Yeah. To nie zmieniłbyś nationality z brytyjskiej na przykład na hiszpańską? Right? I don't think I would, no. I'm not. Would ja you? Swoje, nie. Would you? Nie. Oh, you patriot. Nie, no ja chciałem, ja jestem patriotą, ale z drugiej strony czasami staram się postawić po tej drugiej stronie. Yeah. Empatia, ale jakoś też nie jestem chętny. Not very keen to do it. It's a really interesting question. I'm really interested in what you guys think. If you would change your nationality, you know, as Piotr says, for money or anything like that. And talking of football, we had an interesting email from no właśnie. Tomek, I think it was. Tak. Czy Kurt, C-O-U-R-T, Co-urt, w którym jest ball oznacza boisko, czy też na przykład pole karne? Good question. Well, Tomek asks, football ma wiele słówek, które mają wiele znaczeń. Yeah, we've got some. For example, pitch. Pitch means i boisko, i smoła, i rzucać, i wysokość dźwięku, i pochylenie, and gadka. Just gadka pitch. To w zdaniu jakby to brzmiało? For pitch. Example, I need to pitch. Taka gadka biznesowa. Mm-hmm. So I need to pitch a new product to you. Czyli muszę ci sprzedać nowy produkt. Okay. Yeah, that's the business pitch. So we've got pitch, we've got bar, so that can be poprzeczka, bar, pręt, chocolate bar. I love chocolate bar. So with salted caramels, stuffing. And bar can be advocatura as well, the legal bar. And then we've got post, which is like słupek, poczta, stanowisko, posada, and of course goal. Goal can mean anything. Proszę Państwa, proszę kierować się kontekstem głównie. Jeżeli jesteśmy na boisku albo w pobliżu stadionu, tak jak my teraz, to wiadomo, że pitch oznacza boisko. Without going out of my door, I can know all things on earth. without looking out of my window. I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows, the less one really without going out of your door. You can know all things on earth. Without looking out of your window, you can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. Arrive without traveling. See all without looking. Do all without doing. We've lost Piotr. That was the Beatles and In a Light, and Piotr is meditating now. Nie wiem, jak to się dzieje, ale taka muzyka mnie uspokaja. A wiesz, jeszcze jest druga metoda, żeby się uspokoić o poranku. Jeżeli ktoś się zdenerwował na przykład. Yeah, like, nie, kawa się skończyła. Albo nie ma jajek w lodówce. Go on. Głęboki wdech, tak żeby poczuć w przeponie. Wdech tak czy jakby wydech? Wdech, tak jakbyś pompował balon w brzuchu. I po kilku wdechach i wydechach cały nasz organizm się uspokaja i jesteśmy zrelaksowani. Kiedyś spróbujemy. And the key is that your wydech has to be longer than your wdech, isn't it? You told me that. Mm. That your wdech is short and your wydech is longer. Ja ci tego nie mówiłem. No, maybe it's like sobowtór. Być może. A propos tego, że skończyła nam się kawa albo jajka, myślę, że przyda nam się wzbogacanie słownictwa o poranku, zwłaszcza jeśli chodzi o język angielski. Breakfast słownictwo, a teraz jajka. So we have eggs. I have three common ways that you can prepare eggs for breakfast. We have poached, scrambled, and over easy. Poached eggs are eggs which are cooked at a low boil, a low temperature, submerged in a liquid. So you can poach eggs in water, you can poach eggs in oil, you can poach eggs in tomato sauce. So you cook them in a liquid at a low temperature until they are finished. Delicious! Scrambled eggs, so to scramble means to mix something up a lot, to scramble. So eggs in a frying pan mixed up a lot, you can toss in cheese, salt, pepper, something spicy, whatever. Scrambled eggs are mixed up in a frying pan. Over easy eggs then, it's usually in a circular shape. The white part of the egg is cooked until white and the center part remains that bright orange or yellow color. Over easy. I love over easy. A w Wielkiej Brytanii też tak się mówi, over easy? Czasami. Runny, mówi się sunny side up? Sunny side up też innego? Się mówi, ale runny egg po prostu. Czyli białko jest takie twardsze, a żółtko jest mniam. That's lovely. To była Amerykanka. Yes, of course. Wiesz, oni sprzedają jajka nie w skorupkach, w swoich sklepach, tylko słyszałem, że często pojawiają się w takich plastikowych torbach, które już są wybite, te jajka, do tych plastikowych toreb i my musimy tylko otworzyć taką torbę i wylać zawartość na patelnię. No comment. Easy. No comment. Poached. Poached. Proszę wytłumacz. I don't know what it is. I never know what poached is in Polish. Takie gotowane, prawda? Gotowane na wodzie. Submerged in water. Gotowane na wodzie? A jak inaczej? No, submerged. No. Ale wybite jajko do wody. To są jajka po benedyktyńsku, czy też jajka w koszulce, tak? Troszkę dodajemy octu, kręcimy, trzeba zawirować wodę. Jak ktoś dobrze doprawi, ja niestety w tym przypadku... I've never been a fan of poached eggs, no. I love my scrambled eggs. And scrambled are the best. I make a killer omelette. I make a fantastic omelette. Would you make me one day, maybe? Oh, No problem. Green was the color of the grass where I used to read at Centennial Park. I used to think I would meet somebody there. Teal was the color of your shirt when you were 16 at the yogurt shop. Used to work, had to make a little money. Time, curious time. Give me no compasses, give me no signs. Were there clues I didn't see? And isn't it just so pretty to think all along there was some invisible string tying you to me? On your first trip to LA, you ate at my favorite spot for dinner. Bold was the waitress on our 3-year trip, getting lunch down by the lakes. She said I looked like an American singer. Time, mystical time, cutting me open then healing me fine. With the clues I didn't see. Just so pretty to think all along there was some invisible string tying you to me. You know, one of my favourite foods in Poland is gołąbki. Pigeons. I love pigeons. I love gołąbki and I remember... Cabbage. Wiesz, co jest w środku? Yeah, yeah. Meat. Mincemeat and rice. And I remember talking to an English guy... Topping. Topping? Jest jakiś... Tomato sauce. Właśnie. Chociaż wiesz co, ja lubię na przykład przecier pomidorowy takie pomazać i zapiec w piekarniku. Very, very old. Bardzo lovely. Lubię. Do you make gołąbki, Piotr? Nigdy nie próbowałem, bo moja mama jest w tym świetna. I have to, I would love to learn, because I love gołąbki, as my friends call it in English, gołąbki. Mam koleżankę Kasię, której mama też robi fantastyczne. Just one koleżanka? No, więcej koleżanek, ale akurat mama Kasi robi świetne gołąbki. I czasami, chociaż nie wiem, czy powinienem o tym mówić, Kasia nie przejada, dzieli się. Ooh, well, these, dostaj, bardzo dobre, these bardzo fantastic dobre. Golobki, one thing I noticed when I was in Śląsk, which is, I went at Gormki in a few places, that they add more rice in Śląsk. You know, usually it's like 50-50, 50%. Różne są szkoły. Yeah, but myślę, że Śląsk, Lubelszczyzna, Podlasie, Mazowsze, są naprawdę różne proporcje. 60-40 in Śląsk. Każda gospodyni ma swoją metodę na dobry smak. But that's what I noticed. They had a lot more rice in Śląsk, which was very surprising to me. I co? Efekt był dobry? No, I don't, you know, I'm not a fan of, rice is good, but I'm not a fan of too much rice. Słyszałeś, że królowa brytyjska nie je You ryżu. Asked me this question, didn't you? Podobno cała rodzina królewska nie je ryżu. Słyszałeś okay. o tym? Yes, and you asked me this question last week. And I've done some research and I spoke to my cousin who's a restaurateur. Czyli królowa by nie zjadła gołąbka. No, a nie? Prawdziwego może by zjadła. Tak. I used to have gołąbkę. I used to eat gołąbki as a child. Pigeons, real pigeons. And they're lovely. Rosą na gołąbce. Na gołąbku. Whatever you say. Wróćmy do królowej. Anyway, tak. Rice. I think the reason is because rice... there's a problem with bacteria if you reheat rice. And because when the servants serve the queen food, they usually make the food a little bit earlier, wait until she wakes up, and then reheat it and give it to her. And you can't, you should never reheat rice. You should never reheat rice. So if you've made Tylko raz. Yeah, później na zimno. So you should not reheat rice. And I think that's the reason that it has lots of bacteria. Tak się czasami zastanawiam, dlaczego my cały czas rozmawiamy o jedzeniu. Ale chyba taka pora. Beatles. I, me, ja mine. Mi moje. Ja mi moje. Ja mi moje. I like it. Ja mi moje. What have you fiszki? Got there? Fiszki, fiszki, fiszki. Time to test Raf, go. Robić kogoś w konia. Przetłumaczysz? Tick, tock, tick, I have no idea. To pull somebody's leg. Don't try to pull my leg. Pull somebody's leg. Okay. You're doing this frequently to me. No, never. Never? Never. I'm more serious. Sarcastic. To keep your fingers crossed for somebody. Trzymać kciuki. Good luck. We'll keep our fingers crossed for you. Yeah. To a propos matur na przykład, jeżeli ktoś zdaje egzaminy. Of course. Good luck if you are, yes. To get the wrong end of the stick. Źle zrozumieć sytuację. Źle zrozumieć. Zrozumieć coś opatrznie, niewłaściwie zrozumieć sytuację. Okay. To have... or to get the wrong end of the stick. He said he could help her and she got the wrong end of the stick. O, inaczej zrozumiała. Mm. Mm-hmm. Ciekawe, co zrozumiała. Mm, no comment. To keep your head down. That's a real... I love this expression. To keep your head down is wziąć się do roboty, but also kind of like schować się troszeczkę. Mm-mm, siedzieć cicho. To nie o nas. Siedzieć cicho, yeah, but it's kind of if you've got a boss who's running around shouting at people, you say, just get your head down. Do your work, get your head down. Mm, maybe they won't ask for details if you keep your head down. Mm-hmm. Czyli sprawdzian z matematyki albo do tablicy musisz iść. Keep your head down. Yeah, ale wtedy nam się już wie, co jest grane i kogo spytać. Did you have any methods as a kid? You know, when the teacher was going to ask you a question, what did you do? No właśnie to. W ostatnim razie siedziałem z Waldkiem, marszałkiem. Pozdrawiam. Obaj. Tak. Keep your head down. Dzisiaj będziemy pytać. I always made sure that I answered the questions. Dobry byłeś z matematyki? I was terrible. I was awful. But I was made sure I repeated the answer to the question of the person before me. So if somebody put their hand up and went, oh, 64, I'd say, oh, yeah, 64, 64. And then the teacher would ask me next. I was terrible at math. Przy okazji odświeżyliśmy wspomnienia ze szkoły. Bob Marley from Jamaica. Pijemy sobie kawę. Przyjemny poranek w programie trzecim, proszę państwa. Tak. To może teraz kawą zajmiemy się. Do you know that we didn't introduce ourselves this morning? Piotr Firan. Rafuzar. Thank you. Tak, w połowie programu mniej więcej. Kawa? Kawa, please. To make or to brew coffee. We use the verb to make coffee, that's fine. You can also use the word brew, the verb brew for coffee. In a sentence, I love making coffee in the morning. To make, to brew. Jaka jest różnica? Brew? Well, you make brew. Coffee, but you brew a tea. Parzy się herbata. Ale coffee też możemy brew. I suppose you can if you're making proper coffee, you know, from a coffee, what's it called? Espresso. A blend. Blend. Blend is blended mieszanka. To a perfection. Oh, nice. Mieszanka. Mieszanka. Ziaren. Blended. Yeah, so different kinds of coffee. Arabika i ta druga? Nie arabika. Nie arabika. they just ask you that question, don't they? What do you want? Arabika or nie? Arabika, please. O nie. I think it's because it's the cheapest one, isn't it? It's the easiest one to make, arabica is, in coffee. Proszę państwa, mamy replacement, czyli zastępowanie słów. Zamiast to make, używamy też to brew. Mm-hmm. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus, Daddy, won't you treat him right. Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. To give you fever when you kiss them, fever if you live you learn. Fever till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way. I'm sitting here watching Piotr Firan dancing with his eyes closed. It's an amazing experience. You like that? Bardzo fajna. Feel good? Wibracja. Bardzo dobrze się czuję. Feel, well, rozmawialiśmy już o tym zresztą, ale chciałbym porozmawiać z sobą na temat filmów albo seriali. Czy ty jesteś serialowy bardziej, czy filmowy? Good question. I'm not a series man. I've had enough of series. Too much for me. Za bardzo rozciągnięty w czasie. Well, za mało it's a czasu. Bit of a series overload. Za dużo tego. Mm-hmm. Za dużo tego dobrego. Yeah, so, I mean, there's a lot of great... Ale to też jest, ja to na to patrzę jako na wyzwanie, bo wtedy, żeby znaleźć jakiś taki interesujący tytuł, to rzeczywiście trochę trzeba pogrzebać. I to prawda. Bo jest bardzo, jak ze wszystkim, jest bardzo dużo kiepskich seriali. Yes. Ale są też perełki. Like what? What do you like? Pamiętnika podręcznie ostatnio oglądam. Oh, fantastyczny serial. The book is fantastic. Czytałeś książkę? Oh, yes. Yeah. I studied feminism. Don't laugh. That was one of my courses and that was one of the main books, Handmaid's Tale, and it was truly fantastic book. I myślę, że też warstwa muzyczna w tym serialu. I've watched it. I mean, I've seen the first two seasons, I think. Zasługuje na very, uznanie. Very good. Very good. And the main actress is great because she's not a typical Hollywood beauty at all. And it's very good. Any other ones you like? Bliżej na twarz. Yes. Twarz bardzo dużo mówi. It's a gorgeous series. Anything else that you like? Ostatnio tylko ten serial oglądam. Raz w tygodniu jest premiera i można sobie dozować. You know what I watched, which I would recommend to The everybody? The Sinner. Jeszcze jest drugi, The Sinner. Oh, I don't know that one. I have to check that one out. The best one I've seen recently is like a mini-series, Chernobyl. Mm. Absolutely fantastic. It really is super special. And the acting is first class. To zdaje się jest koprodukcja, ale też Brytyjczycy brali udział w produkcji. British-American perhaps, but it's superb. I was reading Collider magazine, mm-hmm. It's an E magazine, and they had a list of the best feel-good movies. Oh, like comfort food. Yeah, exactly. After COVID, you want to feel better, or during COVID. They call it a pick-me-up, taki kieliszek na wzmocnienie, a pick-me-up. And they got, I think, I've got five. Can you guess any of them, Piotr? The best feel-good movies ever made. Titanic was in the top 10. Mm. Yes, definitely. Anything else? Jurassic Park. Specjalnie to powiedziałem. No, it's not a feel-good movie. No to powiedz, co jest na pierwszym miejscu. Right. Well, it was more of a melange. It was a mix, not rather top five, but it was like a mix. Surprisingly, Aladdin was there. The cartoon, 1992 film. Ratatouille. Też animacja. Can't remember. The Princess, który potrafi gotować. Yeah, I remember the film, but I don't remember if it was in the top 10. The Princess Bride. Narzeczone dla księcia. From 1987. It can put a smile on your face. It really can. It's a beautiful film. Bridget Jones. Bridget Jones wasn't there, surprisingly. Amélie. Amelia, tak, in Polish. Tomasz, ty też wysłałeś swojego krasnala w podróż, prawda? I on wysłał ci zdjęcia. That's right, I should do. It's an oddball of a film, taki dziwak. And the two ones that surprise me, but kind of yes and no. Wizard of Oz, 1939 film. It's a feel-good film. Good film, isn't it? Czasami tak jest rzeczywiście, że jak odtwarzamy starą muzykę albo filmy gdzieś tam z naszego dzieciństwa, to przypominają się te emocje. Definitely. I człowiek czuje się od razu lepiej. But I think the best one for me anyway is 1952, Singing in the Rain. Isn't that a great film? Klasyk. Isn't that a great film? To czasy, kiedy kino naprawdę było porządnie zrobione. Superb. And I'd love to know what you guys think. You know, what are your best films ever? Your best feel-good films. And the address is... bb@polskieradio.pl Stellify by Ian Brown, who originally wrote that song for Rihanna, but she didn't want it. Szkoda. Became a hit. Może kiedyś jeszcze się zdecyduje, żeby zaśpiewać. Maybe. We're slowly coming to an end of our show and I'm really looking forward to breakfast. Really am. Kawa jest. Yes. Różne rodzaje jajek. Słuchaliśmy o nich, ale jeszcze uzupełnienie, wisienka na torcie. Bacon is a very popular American breakfast food. We can have thick sliced bacon or thin sliced bacon. Everybody has a slightly different preference, I think. Of course, some people don't like bacon. I do. I love it. In a sentence, crispy bacon is extra delicious. Yeah, bacon with maple syrup on it too. The next expression is to make toast or to toast bread. So toast is toasted bread, so bread which has been toasted. So the act of toasting something is applying heat until it changes quality, it becomes crispier. So we can say to make toast or to toast bread. So think about that for a second. So you can toast pretty much any bread. You can toast it in a toaster, or you can use an oven to make toast. If you like, you can put some oil in a pan and toast your bread that way, too. It is delicious. I love doing that, oil in a pan. Ooh, maple syrup and bacon, not so much. Mm-hmm. Syrop klonowy, czyli z boczkiem. Very strange. I've never sour had sour and sweet. I'll try it. Yeah, it's a very good combination of flavors. I'm going to do it now, I think. You're going to do it now. Do you have maple syrup at home? Oh, always, yes. Always. I'm going to go home and do that. Thick or thin? Thick, slice, grubo and cięte. Thin. Do you like sausages, for example? Masz frankfurterki, thin sausages. Thick sausages. Or thick, big sausage. Piotr, always thick, big sausages. Okay. Always. For the breakfast. Always. Or supper. Every time. And mashed potatoes, sometimes. Sometimes. Yeah, and sauce. Well, you don't have to have sauce. Maple syrup. We can try. Crispy, to wiadomo, delicious. Applying heat, changing texture. Podgrzewać. Podnasłuchałem się pani Amerykanki i powiedziałem texture. Texture. Faktura. British English, jakby to brzmiało. Texture. Jednak jest ta pokusa. No. Wimbledon. Wimbledon. Very British. We're back to London. Very British. Okay. Piotr, it's the time. It's time to say goodbye. Piotr Firan. Rafał Zar. And? Gosia Jakubowska i pani Ewa Redel, która zrealizowała program. Bardzo dziękujemy. I was working for my plan to do her any harm. So look here, I put her on the back of my bike and we went riding down by old man Johnson's farm. I said, now overcast day never turned me on. Something about the clouds and her mix. She wasn't too bright, but I could tell when she kissed me, she knew how to get a kiss. She wore a mask beneath the rain, the kind you find in a secondhand store. Raspberry beret, and if it was worn, she wouldn't wear much more. Raspberry beret, I think I love her. The rain sounds so cool when it hits the bottom roof. You feel like a movie star. This ain't the first time, ain't the greatest, but I'll tell ya, if I had the chance to do it all again, I wouldn't change a stroke. This baby, I'm the most, but a girl as fine as she was then. Love Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 maja, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Zwiększony drugi próg podatkowy, zmiany na rynku pracy, więcej pieniędzy dla emerytów gwarantuje najnowszy program rządu Polski Ład. To pierwszy weekend powrotu do normalności, bez maseczek na ulicach, za